Modern Sabahlar başlıyor. On dört diyeyim de gerisini sen tamamla Oktay. Nisan. Teşekkürler. 14 Nisan. Perşembe gününden hepinize tekrar günaydın sevgili dinleyiciler. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Gündeme ve güncele dair ne varsa burada bileceğiniz... ne programımızın adı neydi? Modern Sabahlar. Ya onu biliyorum canım. Şey köşemizin adı. Gündeme ve güncele dair ne varsa. Gündeme ve güncele dair ne varsa. Biliyorsun bana sorarsan cümle böyle bitebilir yani. Evet abi doğru söylüyorsun. O yüzden mantıklı. Güzel hava fark ettiyseniz bir kırılma yaşandı dünden sonra. Nisan'ın 13'ünden sonra. Nasıl kırılma yaşandı ya yine? Bir kırılma nispeten ehvenişer dediğimiz. Ben bundan sonra zaten böyle konuşacağım. Şehven'den sonra dün. Ehvenişerli falan. Şehven değil Fahir, o başka bir şey. Sehven. Sehven. Ya evet. İlk isterseniz ilk olarak siz... Sehven. Benim Sehven diye ilkokulda arkadaşım vardı. Söylemiş miydim? Aha. Hoca söylemiyor muydu? Adının ismini biliyor musun diye. Yok biz zaten çocuğu ismiyle barıştırdık. Ha iyi. İlkokul yıllarında. İlkokul yıllarında olmanın verdiği cesaretle. Benim ilkokuldaki arkadaşlarım söyleyeyim. Egemen diye bir arkadaşım vardı. O da var. Vardı. O da kabinede var biliyorum. Tamam. Başka ne isim var? Başka hatırlamıyorum. Bir tek Egemen'i hatırlıyorum. Yok canım var. Mert vardı. Şimdi saymak mı bitmez. Bir de tabii. Benim Ara diye bir arkadaşım vardı. Yok Ar. Evet. Pardon. Ar. İlkokulda onunla ilgili de çok arkadaşlarımız vardı. Birçok espri yapıldı teneffüslerden önce. Hocam bir... falan diye. O zaman tabii atlar yoktu daha ya da küçüktünüz salmıyorlardı. Tabii canım bize. Küçük olduğumuz için atlar bizi şey yapmıyordu muhatap almıyordu. Halbuki salınması lazım yani küçük yaşta eğitim önemli. Sizin yaşınızdakilere de o zaman işte ponileri salacaklardı üstünüze. Herhalde. O zaman güzel olacaktı. Rahattı bir de Sehven'le Ar aynı sınıftayken çok rahattı. İkisi de rahattı. Sehven olmuş oldu. Şifre var ama Sehven demişler. Ya nereden çıktı Sehven ya yanlışlıkla deyin ne bileyim hani yanlışlıkla da bir şey Sehven yani hata... Ya o öyle deyince Sehven beni bir rahatsız ediyor. Hani zaten olay bir rahatsız edici ya. Yani olay zaten bir sıkıntılı. Bir de oraya Sehven diye bir şey giyince... Öyle olunca şey oluyor ya işte... Yani anlamazlarını arada falan. Ha Sehven iyi bir şey herhalde. Değil sen mi? Askerde hiç yazıcılarla şey yaptın mı? Sehven ne demek? Yazıcılarla ne konuştun mu hiç? Yazıcılık yapan askerlerle. Have you ever yazıcılarla diyorsun. Tabii o işte Sehven en az 3 yerde kullanılırdı bir o tip bir yazışma sırasında. Arkadaş bir ben savunma söylerdim, sırasında daha doğrusu. Onlar yazarlardı Oktay. Sen de savunma yapmadığın için hiç kullanmadın bugüne kadar Sehven'i. Savunma mı? Ben savunma yapmam. Savunma yaptırırdım Oktay. Teşekkürler Fahir. Evet dün YGS şifre iddiaları bir noktaya vardı. ÖSYM biliyorsun herkese mektup gönderdi. Geçen sene girdiğimiz gibi bu sene girseydik bize de gelecekti. Hakikaten ya. Yanlış sene girdim işte ben. Ya daha doğrusu aslında bir sene girmedim ortalık karıştı. Evet Oktay. Geçen sene hiç böyle şeyler yoktu bak. Girdim ne güzel nezih sınav olmuştu. Bu mektupta işte yazılan Sehven sıralı olarak verildiğini kabul etti. Sehven'i de bir kere daha söyleyeyim. Ne evet, yazılmış evet. Tam olarak şeyde? Ne yazılmış mailde. Tam olarak diyorsun. Şöyle demiş. Her soru için rastgele verilmesi gereken değerler Sehven sıralı olarak verildiğinden oluşturulan soru kitapçıklarında bazı sorularda en büyük değerli seçeneğin hemen sağındaki seçeneğin doğru cevap olması durumu ortaya çıkmıştır. Sehven'den ötürü diyor yani. Sehven'den ötürü. Sehven'de istenmeden yapılan yanlışlık demiş. Sehven'in annesi babasının da iyi cesareti varmış ya. Çocuklarına böyle bir isim koydukları için. Ortalık vallahi, yeniden bulandı. Yeniden bulandı. Çok bu zaten yani daha çok fazla da durulma durulma yoktu nasıl ama. Nasıl olabilir? Evet. Ona da bakacağız. Şöyle yapalım istersen bir toparlayalım. Bir toparlayalım. Ondan sonra tekrar bakalım gündeme ne diyorsun. Evet, çünkü başbakanın açıklamaları var. Bütün herkes bunu konuşuyor. Evet başbakanın açıklamaları var. Biz de ona bakacağız. Bir de ona bakacakmışız. Görünmeyen yönlerine bakacağız. Görünmeyen yönlerine bakacakmışız sevgili dinleyiciler. Oktay bir yap. o zaman ben de sana güzel bir şarkı. Çünkü araya girerken iyi çıksın ses. Hoppa! Allah! Ama yüreğimiz ağzımıza geldi bak şimdi. Hakikaten ya. Korktum bu sefer korktum ben ha. Tam çünkü şarkıya giriyorduk şeye giriyorduk. Tam şarkıyı. Hadi bakalım sıradaki şarkıyı Ege için çalalım o zaman. Ege'cim sıradaki şarkı. Sıradaki şarkı sana gelsin diyoruz. Sana gelsin, sana gelen bana gelsin. Hadi bakalım hoppa. Radyo Tülesi'niz. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da Dünyamızda ne oluyor ne bitiyor ona bakıyoruz. Fahri Öğünç ve Oktay Demirci ile birlikte hoş geldiniz efendim. Bir kez daha stüdyolarımıza, Radyo Otur'un Ankara stüdyolarına buyursunlar. Hoş bulduk, bir kere daha günaydın. Günaydın. Oktay'ın tadı yok sevgili dinleyiciler. Ruşen evet. Çakır basın odasından ayrıldığı için. Valla dünden beri adama yapmadığımız şey kalmadı. Bir de ulaşamıyorum. Ruşen abiye ulaşamıyorum, ne oldu diye. Kendi isteğimle dedi ama yani çok... Öncesinde de ulaşamaman iyice şey oldu çünkü hiç ulaşmamış olman benim de yani endişeleri de artıyor. Öncesinde ulaşmaman bu kadar canımı sıkmıyordu da böyle bir şey olduğu için. Yani sen yoktun Ege, içeride ben o kadar şey oldum, sakinleşsin diye suyunun içine birkaç damla kolonya damlatmak zorunda kaldım. Düşün ya, o noktalara geldik. Ama beni böyle garip hissettiriyor acaba, yoksa Ruşen Çakır'ın basın odasından ayrılması mı? Bak şimdi kafam karıştı Fahir. Birazdan şu televizyonu açalım da belki geldi. Çıkar arada bir kıpı peder Oktay'a. Buyursunlar efendim, neler, neler olmuş oluyor, neler, neler bitmiş. Evet Oktay. Sehven dedik geçtik. Evet Sehven evet, buyurun. Bu arada siz tatmin oldunuz herhalde değil mi artık bu Sehven açıklamasından ben sonra? Ben yani dün Bülge Ali'ni uyuturken gizlice internette ÖSYM'nin sitesine girip tatmin oldum. Onu yalnız folder'ını değiştir. Yasaklayacaklar diye çok korkuyorum. ÖSYM'nin sitesine de ulaşamıyoruz artık, millet tatmin oluyor diye. İzleyip kapattın mı yoksa bir yere attın mı bilgisayarı? Kaydettin İzleyip mi? İzleyip kappattım. Bende var, bir arkadaş da varmış. Bir iki kitapçık varmış, öyle diyorlar. Yani kitapçık varmış dediğim, onları indirmiş. Sonuç olarak önemli olan tatmin olmamız. Tabii canım yani. Herkes başka başka şekillerde. Yalnız ben de fotoğrafları ve açıklamaları aldım. Müzeler diye bir folder yarattım. Bilgisayarda onun altında. Abi. Eğer bizim eve giderseniz benden habersiz. Müzeleri oraya açıp mı? Bakabilirsiniz evet. İyi abi. Bahsiz... Evet, sen de mi üzüldün? Sen niye üzüldün hakikaten Fahir? Abi ben de üzüldüm ya bugün vallahi Fransa, hakikaten. Fransa'daki şeye mi üzüldün? Evet ona üzüldüm ya, Fransa'daki şeye üzüldüm. Fransa'da ne oldu biliyorsunuz. Ne oldu? Başbakanın açıklamaları var Fransa'da. Avrupa Birliği parlamentosunda ağır ağır konuşmalar, efendime söyleyeyim azarlamalar, paylamalar. Amerikan Büyükelçisi'nin bu ne periz, bu ne lahana turşusu var demesi var. Ondan sonra bunlar hep konuşulabilecek bunlar şeyler. Hep konuşulabilecek şeyler. Başka tamam. Başka neler var? Başka vardı? Esas uzaylılarla ilgili haber var. Uzaylılar doğrusu, şimdi bu netleşti mi ya? Ya bu niye olay daha çok büyümedi ya? FBI'ın açıklaması. Kimse ciddiye almadı mı FBI? FBI bu ara ciddiye alamıyor. Vallahi bilmiyorum. FBI'ın bu açıklamasının seçim dönemine denk gelmesi de manidar. Aa, nedense evet, tam bu dönemde açıldı bunlar. Amerika'da seçim ne zaman? Önümüzdeki sene. Oo, ona 2000 daha bir seneleri var. O bekmanlı daha değil. O bekmana da manalı gelmedi. Hayır, Türkiye 12 Haziran seçimlerinden önce olması manidar diyor değil mi Ege? Evet, ben de öyle düşünüyorum. Yani evet, bana da şimdi adam söyleyince çok mantıklı önce geldi. Önce WikiLeaks, baktılar olmadı. Baktılar sarsılmadık. Şimdi de FBI dosyaları açtı. Pardon, dün bir açıklama daha yaptı FBI. Ha, dün bir açıklama yapan Ruşen Çakır'dan sonra FBI de bir açıklamada bulundu. FBI de bir açıklama yaptı. 1970'lerin sonunda 8000'den fazla büyükbaş hayvanın kaçırıldığı, yok olduğu ve telef olduğu ortaya çıkmış. Mundar edildi daha ve doğrusu. Ve bunda da tek bir suçlu var, sorumlu var. Uzaylılar. 8000 ineği götürmüşler uzaylılar. Ortadan kaybolmuş. Hayvancılığa mı giriyorlarmış? Abi büyükbaş hayvancılıkta bayağı bir şey var. Sonuçta insanoğlu her zaman yemek yiyecek. Ne yiyecek abi? Et yiyor bunlar diye. Bir de çok önemli bir şey. Şu anda hani bu sene özellikle et krizi çıktı ya. Evet. Ya sence denk mi geldi yani, nasıl oldu? Manidar 8 bin değil mi bunlar? Manidar bunlar. Manidar olan evet, şeyler yani. Yani 30 belli. Yıl 40 yıl öncesinden bunu yapmışlar diyorsun. Ve ondan sonra da kendi içlerine o inekleri, bak hani Türkiye'ye yurt dışından böyle bir inek geliyor. Ne inek deniyordu onlara ya? Angus Young. Angus inekleri falan geliyor. Aynısı. Belki de o Angus dediğimiz şey bu uzaylıların kaçırdığı tür. Adamlar orada şey yaptılar ve tıkır tıkır para basacaklar. Yok ya, uzaylıların kaçırdığı ineklerde radyasyon varmış. Angusların sen görmedin mi tipini? Yani. Maşallah tıkız onlar. Sıkı yani. Çıkar birisi yer ya işte. Biz de bunları yiyoruz diye. Onun güzel kebabını yaparlar hep birlikte kameraların önünde. Belgelerde bahsi geçen dönemde 8000'den fazla büyükbaş hayvanın UFO'lar tarafından kaçırıldığı. Demek ki büyük bir piknik organize etmişler o dönemde. Mangal mı yapmışlar? Uzay mangalı mı? Yok. Yani çekimsiz ortamda nasıl koysan et döner zaten kendiliğinden ama ateşten uzaklaşır. Ya o kadar safsınız ki. Mundar edip bırakmışlar ya hayvanları. Yeme diye bir şey yok. Biliyorsunuz uzaylarda yeme bozukluğu var zaten. Kaç tane? Hepsi böyle böyle. Kaç inek? 8000. Ya şimdi ben bu uzaylılar konusuna şüpheyle yaklaşırken hep bilimsel gerçeklerden da yola çıktın evet. Hepimiz gibi. Bu adamlar ışık yılları ötesinden geliyorlar. Evet. Evet. Ve bir ineği araştırıp her şeyi öğrenemez. 8000 tane. Ay bunu yanlış kestik. Al bir tane diye inek alıyor. Habire böyle mi yapıyor? Belki aşağıda sürü vardı da ince göremedi. UFO. İnce görüp banttan alacaksın. Yani oradan öyle midir? Tabii canım, ince görüp bir iki tanesini alamadı da özensizlikten orada artık ışınlama. Sehven diyorsun. Sehven yani. Sehven 8000 tane almış. Öldürüldükten sonra da gökyüzünden aşağıya atılmış bu 8000 inek. Terbiyesizler. Yani telef olmuş. Terbiyesiz. Çok özür dilerim. Bu telef olan ineklerde de radyasyon tespit edilmiş. Ya o git bunu şeyde at. Ne derler? Baraja mı? Atmosferden çıkıp uzaya at. Niye dünyaya geri atıyorsun yani? Bir öyle ya. Bir derdi yok ki uzaylının. İşi bittikten sonra atıyor işte. Atmosfere girerken bunlar yanmıyor mu? Kimler? İnekler abi. O kadar yok ya, aşağıda böyle alıyorlar. Alçaktan mı bırakmışlar? Tabii canım. Birkaç metre yukarıdan yiyip yiyip aşağı atmışlar. Zaten sürünün üstündeler Fahir. Yani UFO orada takılırken oradan işte ışınlama yöntemiyle alıyorlar UFO'larının içine. Uçan dairelerinin daha doğrusu içine. Operasyon ne yapmışlar? Belki tek bir kısmını yiyorlar. Ne bileyim, adamlar şey seviyordur, böyle döş seviyordur ya da ne bileyim sizde bonfile seviyordur. İnekleriniz komple sadece bonfilesi. İştahlı da oluyor benim bildiğim uzaylı. O kadar yoldan gelmiş. İnek cesedi olarak göndermişler. Herhangi bir zarar yok. Tekrar aşağıda, yani aşağıda dediğim dünyada, arazinin üstünde 8000 tane inek hakikaten radyasyon. Yüksek oranda radyasyon tespit edilmiş. Belki bunlar bak şeyi bilmiyorlar. Pişirme yöntemini bilmiyorlar. Mangal falan bilmez ya bunlar. Mikrodalgada yapacağız diye bozulmuştur. Ne oldu ulan, bunu da mı mundar ettik diye. Öyle bir hani ocağın dibini tutturmak gibi bir şey. Mafya şeyi olabilir mi? Nasıl at başı koyulursa adamın yatağına. Bu ineği dilini kesip atmak da dünyalar artık UFO'lar hakkında konuşmayın. İleri geri falan gibi bir mesaj da olabilir. Yoksa mi? Sonunuz bu inekler gibi olur demeye mi getirdiler? Yok ya, dilleri döşleri falan hep yerindeymiş inekleri. Ha öyle mi? Dil döş dedin, iyi oldu Oktay. Ayak paçala diyebilirim. Ben beceriksiz uzaylı. Yani o kadar mesafeyi geçecek bir teknolojiye sahip hala bir inek üstünde yeterince araştırma yapamıyor. Tek inekle ben hallederim. Her şeyini çıkarırım sana. Yemin ediyorum ya. Üstüne de çok güzel mangalını yaparım size. Ya bir de onun sadece mangalını yaparsın. At buzluğa bir kısmını, yemediğini at buzluğa. Veya şey yap, çok affedersin, diğer madem bizim gezegene geliyorsun 5000 tane daha gezegene gidiyordur. Acaba oralara gönderirsin. Gönderirsin bu da tabii. Bizim bir ikramımız diye. Çünkü yöresel lezzet diye düşün. Dünya diye bir yer var işte, oradan yöresel lezzetler diye gönderirsin. Bunun her şeyi yapılır. İneğin derisinden faydalanır, sakatatından faydalanır. Canlı tutarsın, sütünü içersin. Ha uzaylıya da gaz yapıyordur. Onun da şey var, bir süre iç. Tabii o da olabilir. Seyreltip iç. Bunlar mesela şey yaptılar yanlışlıkla, ineğin sütünü içtiler. Bence sana söyleyeyim, gaz yaptı. Ne oluyor da cart cart cart falan. Demek ki bunda bu inekten geldi, at aşağı. O öyle abi, bir o zaman bakımını iyi yapsınlar. Ondan sonra güzel mekanı iyi yapsınlar, ineğin mekanı. Eğer ineğin yeri rahat olursa gaz falan yapmaz ineğin sütü. Köylüler uzaylıları taşlıyor diye yıllarca burada eleştirildi, alay konusu yapıldı. Köylü duruma en önce uyanmıştı 70'li yıllarda. Amerikan köylüsüne, Amerikan çiftçisine yapılan bu zulüm karşısında sessiz durmuyorlar. Yani şimdi 8000 büyük baş hayvan dünya kadar para. Ben sana söyleyeyim mi? Tanesini 5000'den hesapla. Ya da 5000 demeyeyim, hadi ortalama 1000 dolar diye hesaplıyorum. Çok ucuz. Çok ucuz diye düşünüyorum. Anlaşıldı yani. Fahir, 8000 dolar bulacaksın. 8000 dolar yani. 8000 bugün dolar dedim ya, 8000 ile 1000'i çarparsanız 8 milyon dolar eder. Hangi 8 milyon dolar eder, doğru. Hangi çiftçi bunu kaldırabilecek? Adamın 8000 tane ineği, yani zaten bu pek çok çiftçinin canı yanmıştır. Onun eşi, acaba çocuğu, akrabaları, kaç kişi mağdur oldu? Bir silah falan mı deniyorlardı acaba bunlar? Silah. Önce bir inekler üzerinde bir şu toplu katliamı gerçekleştirelim de sonra Oktay bir şey silah bulmuşlar, yukarıdan atınca ölüyor bu dünyalılar diye. Hepsini alalım, bir daha atalım. Ayrıca yani çok özür dilerim de inekler üzerinde yapılmış herhangi bir deney yok. Biz madem bu adamlardan binlerce, milyonlarca yıl gerideyiz. Tırnak içinde konuşuyorum medeniyet olarak. Evet. Yani biz bile bugüne kadar herhangi böyle bir uygulama yapmadık. Yani yapılacaksa bunların fare var ya, fare var. Daha rahat, daha üreyişli. Meyve sineği var. Bak adam yani doğru. Örnekler çoğaltılabilir. Yani affedersiniz uzaylıda şey kadar, fındık kadar kafa yokmuş ya. Bunu Hindistan'da yapacaklardı ki o zaman işte bak. Seyreyle gümbürtü. Sen bizim kutsalımıza niye dokunuyorsun diye. Gücü Amerikan çiftçisine yetiyor. Gücü Amerikan çiftçisi. Amerikan cefakar çiftçisi. Cefakar köylüsü. O çiftçi ki Kızılderilisiyle boğuştu. Bugüne kadar. Boyla boğuştu. Şeyle boğuştu. Başka nelerle boğuştu onlar? Bazıları ayrımcılıkla boğuştu. Zapatıcılar mı? Ne öyle bir şeylerle boğuştu. Meksikalılarla diyorsun. Şeylerle diyorsun. Sınırdaki. Sınır evet. Köylüleri. Yani neler pek çok sınır. Amerikan pamuk üreticisi. Adamların ellerinden kölelerini aldılar yahu. Amerikan kahve üreticileri Ege'cim, çok güzel bir konuya girdin. Yalnız neler? Bütün uzaylıları da böyle değerlendirmemi. Belki nasıl? Bir 70'lerde gelen o uzaylı şeyi böyledir de. Oktay. Ondan sonra mesela alaşağı etmişler demek ki. Neden bir daha inek vakası çıkmadı? Al birini vur ötekesine ya. Al birini vur ötekesine. Niye 70'lerden sonra bir daha inek? Tamam, 8000 inek mundar edildi. Telef oldu maalesef. O zaman bu dünyada nesli tükenen hayvanlar yüzünden biz hep kendimizi şey yaptık ya, bugüne kadar suçladık. İnsanlar dünyayı mahvettik falan. Akdeniz fokları 500 tane. Evet. Benim yüzümden diye dolaştık kaç kere. Geldi bunlar Akdeniz foklarını da, zamanında orada bir sürü Akdeniz foku vardı. Biner biner Akdeniz foklarını da aldı. Tepeden attı, öldü hayvancağızlar. Biz de zannettik ki insan sular işte, su kaynakları pisletildi falan fıstık. Ne alakası herifler var ya? Ne alakası mahvettiler var ya? Mahvettiler dünyamız ya. Şüpheli uzaylı maktul inek. Böyle verilmiş Habertürk'te haber. Müşteki mi oluyor aynı zamanda inek? Hepimiz müştakiyiz buradan. Müşteki bu ineklerin sahibi oluyor değil mi? Hayır canım, biz de müştakiyiz. Dünyada olan, dünyalıyım olan herkes, diyen herkes, önce dünyalıyım diyen herkes şu anda müştaki sıfatıyla sıfatlandırılmış oldu. We are the world, we are the müştaki diye şarkı yapacağım ben. O zaman onu bir kuple söyleyelim mi lütfen? Onu ama bir sürü sanatçı toplayarak o tip bir şey yap. Yalnız There Comes a Time'dan başlar mıyız? Tamam. Çünkü bir tek orasını biliyoruz biz. Hazır mıyız? Hazırlanacağız şimdi. Hazırlanacağız. Yavaş yavaş. Bunu bütün uzaylılar, çünkü el ele kenetlenmemiz lazım. Tamam. Çok güzel oldu bu ya. We are the world, we are the muştaki. Hazır. Son. İneklerimizi aldılar. İnsanlarımızı aldılar. Amerikan çiftçisinin belini büktüler. Bugün Amerika, yarın belki de siz. Biz hazırız. Ya siz? There comes a time when we müştakiyiz biz. Müştakiyiz biz. Müştakiyiz biz. Müştekiz biz. Müşteki. Müştek. Müşteki. Müştekiz biz. Müşteki. Müşteki. Müşteki. Müştekiz biz. Müştekiz. Müşteki. Müşteki. Müşteki. We are the world. We are the müşteki. We are the world. We are the müşteki. Müşteki. Müştekiyiz biz. Bu da herhalde uzaylılara en güzel cevap oldu. Tüm dünyanın bu şarkı karşısında durabilecek. Çok güzel oldu. Medeniyeti. Evet, belki. Joker kısmını da yaptığımız çok iyi oldu. Dünyada birbirimizi yiyoruz. Savaşlar var. Zulüm var ama uzaylılar karşısında, bizim başımıza geldiği anda yan yana geliriz. Hep birlikte tek yürek, tek müştaki oluruz. Çok çağdaş yayıncılık anlayışı bunu gerektirir. Gerekirse üstümüzdekileri de Adana'dan alırız. Ay evet. Madem ben bu... toparlayamayacağım yalnız. Bir süre toparlayamayacağım kendim. Bir yani toparlama süreci ver. Duygu dolu dakikalar. Onu bırak. Uzaylılar nasıl toparlayacaklar? Şimdi onlar düşünsün diyoruz. Şimdi onlar düşünsün. İyi insanlar, 8.48 saat. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Neler önemli bir, hemen bir küçük not iletmek istiyorum. Askerliğini yapan herkes iyi kötü bilir. Nükleer bir bomba atıldığı zaman ne yapmamız gerektiğini biliyorsunuz. Çukura girmemiz gerekiyor. Sehven, üç kere nükleer, sehven. Hayır, üç kere sehven, nükleer, nükleer, nükleer. Sehven, sehven, sehven diye mi bağırıyorduk yoksa? Tabii, bir öyle bağırıyorsun, hemen raporunda da öyle yazıyorsun. Sehven, sehven, sehven diyorsun. Ondan sonra hemen en yakın çukura yatıyorsun. uçak kazasından kurtulun. 300 yıl falan çıkmayacaksın ama. Radyoaktif etkisi geçene kadar. Evet, orada bir tatlı bir uyku. Böyle ona dikkat edilmesi gereken tek şey o diyebiliyorum. Evet, yani çünkü patlamanın bir etkisi var. Sonra radyoaktif serpinti var. O evet. 300 yıl falan o toprakta etkisini gösteriyor. 300 yıl sen o çukurdan çıkmayacaksın. Üstümüze bir şey alıyor muyduk biz? Üstüne hafif bir şey al. Çıkarabileceğin bir şey al. Yani, böyle baharlık bir şey dağıtıyorlar. Merserize. Yani. Merserize. Onları. Merserize kamuflaj var ya Fahir. Onu alacaksın. Evet. Onun üstüne de bir gazete kağıdı. Onu gerekirse boynuna bağlarsın. Serin olursa giyersin. Çünkü en çok radyasyon boyundan ve belden vuruyormuş. Doğru. O çok önemli. Şimdi uçak kazasından sağ kurtulmak için neler yapılmalı? Hani iyi kötü şimdi havacılık sektörü de bu kadar gelişmişken uçaklara da fiyatlar indi. Herkes biniyor. Bir bilsin herkes de ne yapması gerektiğini. Ya uçak kazasından sağ kurtulacak adam ne yaparsa yapsın sağ kurtulur zaten. Benim düşüncem o. Yani bir uçak kazası oluyor. Uçak düşüyor. Herkes doğru şey yaptı. İşte o başını dizlerine koyma diye o öldü bitecek. Biz hepimiz kurtulduk diye böyle bir şey olur mu ya? Ha, ama tabii dikkat edilmesi lazım. Gereken şey ben şimdi dalga geçiyorsun ama. Yarın öbür gün nereye koyacaksın? Mesela, ben hakikaten öyle bir şey olsa başımı dizlerimin arasına koyamıyorum. Nerelere sokarım o kadar? Bu, gene de ölürüm tabii de. Bu adam ama öyle yapmış? Nasıl dönmüş böyle? Böyle bir şey buldum bu. Kafası yok. Nerede bunun kafası? Ha burada. Çarpmanın etkisiyle olsa niye sıyırmış? Pantolonu sıyırmış çünkü. Öyle deme yani insan neler yapıyor. O panik anında pantolonunu da indirirsin. Çok affedersin. Yani gider bir tıraş bile olursun. Yani çok korkunç bir şeyden bahsediyoruz ama en korkunç tarafı çok uzun sürmesi uçak kazasının. Yani mesela bir araba kazası hepimiz bir yerlere çarptık zamanında. La la la ne oluyor diyorsun tak. La la la böyle bir de onun yavaşlatılmış hissi oluyor ya insanda. Evet. Gene yavaşlatılmış şey bile 1-2 saniye sürüyor ya. Evet. Uçakta bu ne kadar 1-2 dakika sürer mi uçağın? Yok. 1-2 dakika sürmüyor. Gece. Nasıl bir kaza olduğuna bağlı ya. Ha? Paraşütçülerin hani böyle bir atlaması var ya. Evet. Daha paraşütü açmadan. Onlar uzun uzun takılıyorlar. Yani şimdi o hava. Düşme durumunda. Düşme durumunda. Doğru doğru. Uçakta da sürer o kadar. Kaptan düşüyoruz dedikten sonra. Kaptan öyle bir anons yapmaz herhalde düşüyoruz diye ya. Son dakikaya kadar. Allah Allah Allah Allah Allah diyebilir. Panikle. Yoksa rahatlıkla sıyırıp bacaklarının arasına kafamı sokup pantolonu bir daha çekebilirim yani. Evet. Şimdi ben söylüyorum yapacaklarınızı. Lütfen not edin. Bir. Hep soruyorlar ya. Efendim acil çıkış kapısında yerimiz var diye. Evet. Oralara oturun. Oralara oturun. O büyük bir rahatlık çünkü acil. Nihayet uzun boylu olmanın bir şeyini avantajını göreceğiz de ki inşallah görmeyiz. Yani çünkü orası daha rahat oluyor ya uzun boylu adam için. Tabii canım ayaklarını uzatıyorsun. Bak kokpite yakın bir yerlere oturmaya çalışın. Çünkü pilot ne yapar? Yeter kendini kurtarır abi. Refleks olarak öyle yapar. Ay yok. Kokpite bir kere yakın yerler şey değil mi? Oralar VIP'ye ayrılmış oluyor. Onlar ya da şey oluyor. Business class oluyor. Nasıl oturacağım ben her seferinde o kadar para vererek o nasıl şey yapacağım? Nasıl yapacağım bunu? Birisi bana açıklayabilir mi? Ya zaten orada 2 dakika vaktim var uçak düşerken. Bir saniye kalk beyefendi. Birisiyle tanışayım efendim çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Bir iki kelime ölmeden önce sizinle konuşmak istiyorum. Diye. En büyük isteğim diye. Yani hızla aşağıya düşerken sen de arkadan öne doğru gideceksin. Herhalde bu şeylerde yurt dışında bindiğin zaman istediğin yere oturuyorsun diye bir sistem var. Tabii yurt dışında öyleymiş zaten. Oturacağın yer teklif ediyorum sana. Kokpite yakın bir yerlere oturmaya çalışın. Uçağın en güvenli yerleri orasıdır. Uçağın kalkışı ve inişi esnasında... Oraya dikkat edin demiş. Oradan düşecek uçak kalkışı da belli eder. Evet iniş ve kalkışı dikkat edin. O saatlerde sakın uyumayın. O dakikalarda. Hmm. Çünkü bazısı öyle oluyor. Yani uçağa biniyor lak diye hemen vuruyor doğru. Kafayı yatıyor. Uçak iniyor şeye girdiği zaman aprona girdiği zaman uyanan adamlar var. Lütfen onlardan biri olmayın. Bir de aprona girmeden ayağa kalkan adamlar var. Onunla ilgili de bir şey söylemiş mi Fahir? Abi işte onlar. Telefonunu açıp ayağa kalkan adamlar. Onlarla ilgili bence söylese daha çoğunluk o yani. Abi evet ya son 5 dakikasını ayakta geçiren adamlar oluyor yani. Şimdi uçak düşerken. Evet. Böyle olaylarda. İçin bir boşalıyormuş. Kalabalıkla bir arada olmak mı iyi ayrılmak mı iyi? Yani sen o acil çıkışın yanındaysan uçak düşüyor. Hani. Ya bunlar şimdi organizasyon falan karışık olur diye. Tak diye kapıyı açıp önceden atlasan. Ne şansını kadar? Arttırır mısın? Azalır mı şansın? Görebiliyor musun yeri? Yani ne çok kadar önceden atladığına bağlı. Az çok aşağıda olduğunu kestiriyorsun. Yani göreceli olarak nispeten dediğimiz i̇şte durumdasın. Onun bir sınırı var galiba. Ne kadar önce olduğu önemli. Yani eğer bayağı önce atlarsam. Sıkıntı olur. Keşke zaten atlamayaydım da diyebilirsin. Ne yapsan ne etsen limit hıza ulaşmış olmayacak mısın? Tabii doğru. Kafayı patlatacak şeye yani onu En son mesela oradan bakarsın. Oo, onlar hala düşüyorlar biz falan gibi. Dışarıdan bir gözle. Öyle, öyle düşerken de geriye dönüp bakmak zor ya. Çıplak düşüşten bahsediyorsun değil mi? Serbest düşüş yani. Evet, pantolonunu gene sıyırdım ben. Sıyırdım. Ama öyle mi? O güzel paraşüt etkisi yapar. Pantolonu belki sıyırmış de ondan pantolon sıyırıyorlar. Çöp, tabii çünkü çarpmanın etkisi fırlıyorsun uçakta. Pantolonu nerede sıyırıyorlar? Hayır, pantolonu ondan sıyırıyorlar. Ege diye sıyırdı ya ya. Uçaktayken Mert, sıyırdı. Kapıyı açmadan önce. Önce pantolonunu sonra kapıyı sıyırdı. Niye söylenmiyor hostesler o kadar şey anlatıyor bize de. Niye pantolonunuzu sıyırdınız demiyor. O şey var ya, tablo var ya. Şey esnasında ne yapın, bacağınızın arasına ne kadar sokmamız gerektiğini gösteren şeyler var ya. Tamam. Orada mesela oraya da gösterilebilir. Pantolonunuzu sıyırın. Onu neden koymuyorlar? Çünkü pantolonlar sıyrılacak. Hadi diyelim atlattılar tehlikeyi. Uçakta iğrenç bir görüntü. Hayır, bir de o herkes bir de ayağa kalkar çünkü pantolonu toparlamak. Bir de stres anında ne olacağı belli mi olur? Her bünye farklı tepki gösteriyor. Doğru. Bazısı orada yani. Kafayı bacaktan ölsen niye çöküyorsun? Öyle sıcak son oluyor. Yaşarken tatmadığım son bir zevki de tadım bir yer. Aa, Iggy Pop çok güzel uçakta şey yapıyormuş o hareket. Ya şeyde öyle kabul eden herkes başkasının bacaklarının arasına kafayı soksa aslında o zaman güzel olur. Ama onlar yaşanmış olabilir. Bunu yapamayan adam varmış ya, bizim gibi adamlara zor. Yani ben mesela kütük gibiyimdir. Neydi o kaburgalarını aldıran adam ya? Iggy Pop. Iggy Pop. Iggy Pop işte. Iggy Pop mu aldırmış? Iggy Pop dedim ya. Yok ya, Marilyn Manson aldırmamış mıydı ya? Ha, Marilyn Manson. Galiba ikisi de doktorları da aynı galiba, oradan karıştırıyoruz. Galiba ya işte Marilyn Manson. Kaburgacı Marilyn Usta. En son başka, Londra Belediyesi'yle. Ya başka ne oldu işte, bir bu kadar bunları yapacaksın ya, atla deve değil, ne yapacağınızı biliyorsunuz yani. İyi, uçak düşerken olur yani, dikkat edeceğimiz konular. Bence provasını yavaş yavaş yapmaya başlamak lazım. Yani evet ya, sabah sabah. İdmansız yakalanmayalım. O, bir kere onu iyi deneyelim. Yani mesela biz burada oturuyoruz, parça arası verildi. Hemen biz de pantolonlarımızı sıyırıp başımızı ne kadar koyabiliyoruz, ne oluyor? Bunları bir denemek lazım. Çünkü pratik çok önemli. Doğru. Gerçek hayatta tatbikat gibi düşünmek lazım. Ben Disneyland'de bu şeylere çok korkuyordum. Ne derler, roller coaster'lardan falan. Hmm. Bir şey olur, aman falan, aksam olur. Ne gibi olur bir şey diye olabilir? Ray'dan çıkar en basit şey. Ha. Veya ben gayet güzel giden şeyden ben çıkarım uçarım falan diye. Aman 7 sülalen rahat ederdi işte. İşte Bürge öyle dedikten sonra ben bir rahatladım falan. Uçak kazasında da aynı şeyi düşünüyordum da sehven oldu falan diyerek... 5 kuruş vermezlerse yok, kızıma canım, o zaman şişerim işte. Yok, 5 kuruş verme. Artık zor zor bunu bir anlamak. Babanız uçak kazasında öldü. Sehven bir hata oldu. Onun yemediği bu tavuklu sandviçi ömür boyu kızınız küçük küçük lokmalar olarak hayatının sonuna kadar yiyebilir diye açıklama gelirse o biraz olsun beni rahatlatabilir. 8.56 oldu saatimiz. Son saatte Gordion'dan Neşve paketi sizi bekliyor sevgili dinleyiciler. Ama öncesinde şahane şarkı var burada. Şarkının esas klas kısmı burası abi. Mesela evde kız falan varsa bunu dinleteceksin. Ondan sonra ya ben böyle yani. Pop şey jazz diyeceksin. Ben erkek halim yani şu anda. Yani. Ben dinlettiğim. Kızları gibi düşünmek dahi istemiyorum yani. Abi işte burası ya. Burası. Özellikle kıza burayı dinleteceksin. Ne bu dediğinde de Toto diyeceksin. Toto'dan başkasını dinlemem. Bu eve Toto'dan başkası giremez. Yani müzikal anlamda. Biraz daha burasını dinletelim de. Şu anda bizi dinleyen kızlar varsa bir mesaj olsunlar programımızda. 9.12 saat iyi kalpli insanlar, hepinize günaydın. Bir kez daha Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da Gordion'dan Neşve paketi armağan ediyoruz. Gordion'daki sinemalarda iki davetiye, istediğiniz filme, istediğiniz yarısından girebilirsiniz. İsterseniz başından girersiniz, filmin sonuna kadar seyredersiniz. İsterseniz orasından girersiniz. Kardeşim bedava değil mi dersiniz? Veya orasından girip sonunda burası çıkıp ondan sonra başka bir filmin ilk yarısını izleme imkanı. Tabii ki. O salona girdikten sonra. Diğer izleyicileri rahatsız etmemek kaydıyla. Tabii ki. Sultanahmet Köftecisi'nde iki kişilik menü ve Joker'den jetonlar sizi bekliyor ilerleyen dakikalarda. Telefonumuz 210-30-30. Bugün evinizde duvarlarda kimlerin resmi var diye soruyoruz. Ben geçen gün kendi posterimi asmak istediğimde gene böyle bir şey oldu. Tatsızlık mı? Poster asmak ne demek ya? Kendi posterim ya. Poster asan var. posterity diyorsun. Ya onu nereden açtım ya? Nereden açtım ya? Nereden açtım ya? Nasıl geldim o noktaya ya? Sonuçta hani poster asmaya girmiyor. Kendi resmini asmaya geliyor. Evet. O olmaz ya. Çirkin bir ego şeyi tabii. O da var ama bilmiyorum kim, hangi konuda terbiye edilmeye çalışıyor. Kimlerin fotoğrafları var? Kimlerin fotoğrafları var? Hmm. Hepsini öğreneceğiz. Telefonumuz 210-30-30 dedik. Günaydın efendim. Bu arada sadece Neşve paketi değil, bir de Ankara Müzik Festivali'nden davetiyemiz var. Evet, bir davetiyemiz var. Onu da ben hemen aktarayım isterseniz ama telefonumuzdan sonra. Günaydın efendim. Günaydın. Kime görüşüyoruz? Selvi. Selvi Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyidir. Selvi Hanım, uzun boylu musunuz? Maalesef. Maalesef. Adımı onun için koymuşlar ama olmamış. Çünkü bir de önünde Suna'sı var. Suna'ya çekmişim ben. Hmm. Nesi var önünde? Suna. Suna Selvi. Suna Selvi. Hmm. Aa, çok güzelmiş. Soyadınız Suna ne Selvi Hanım? Soyadım yok. Soyadım yok diyorsunuz. Yeterli zaten. Bu iki etkili isim bence Selvi Hanım'ı anlatıyor. Ya şu anda 2S kuralındayız da yani soyadı da S ile başlıyorsa 3S kuralı haline gelecek. Şöyle olmuş ya. Selvi yok. Dedik uzamadı. Buna soyadı falan koymayacağım demiş babası. Soyadım da şeyle başlıyor. Alfabetik olsun diye. Selvi Şe. Selvi Şe. Çok tamam. Güzelmiş. Selvi Şe. Parantez gün... içine kaç yazalım? Pardon? Parantez içine hani böyle şey haberi gibi oldu. SSŞ parantez içinde 27. Ne? Yok 43. 43 mü? Biz onu 40'a yuvarlayalım. Biz onu 40 diyelim. Peki Selvi Hanım, var mı evinizin duvarlarında çok resim? Epeyce var. Peki ne resimler var? Şimdi en başta tabii Atatürk ve Latife Hanım'ın piyanonun üzerinde duran resmi var. Çok güzel. Bu durumda evde piyano var. Yani evet ben evinizi hayal etmeye çalışıyorum şu anda da. Altta da piyano resmi varmış bir tane. Peki evet. Bedir Rahmi'nin ve Eren Eyüboğlu'nun birebir baskıları var. Hikmet Çetinkaya'nın o resim, yani bahsettiğimiz gruba giriyorsa o var. Tablo değil mi? Tabloları var. Evet. Tamam. Sizin yok mu bari? Siz kendiniz de yapıyorsunuzdur herhalde Selvi Hanım. Yok, yapmıyorum. Ben diyorsunuz yapıcı sadece değilim, alıcıyım. Evet. Siz tek başına mı yaşıyorsunuz Selvi Hanım? Sayılır, oğlum var. Oğlunuzla beraber. Onun resmi yok mu hiç? Şöyle bir mezuniyette karate yaparken. Sırayla geliyorum. Sırayla. Pardon, sırayla, özür dileriz. Biz heyecanlandık. Evinizde maşallah bayağı büyük. Daha salonu bitirmemiz. Piyanonun üzerinde oğlumun işte doğduğu andan itibaren şu anki haline kadar olan bütün fotoğrafları var. Büyüklü piyano. Herhalde büyük bir piyano çünkü benim. Tuşların üzerine mi koydunuz bir yer? Küçücük bir şey, duvar piyanosu. Duvar piyanosu. Duvar piyanosu da demek ki duvar büyük herhalde. Duvar büyük. Ne kadarlık oğlunuz? 15. 15 yıl mı ay mı? 15 yaşında. Hakikaten büyükçe bir piyano. Bayağı çünkü 15 yılın neredeyse özetinin geçmesi. Ve o kapağını abi kaldırınca iç taraflarda da varmış. Yani bak 30 santim olsa her resmin altı. Dip dibe koysan 4,5 metre. 4,5 vay be. Güzel. Buran Çaçan gibi piyanonuz var maşallah. 8 oktav. devam. Buyurun Selvi Hanım, siz bize bakmayın. Evet. Bizim kirli dünyamızdan kesiyoruz sizi. Buyurun. Tam tersi, çok renkli olduğu için aradım zaten. Çok teşekkür ederiz. Buyurun evet. Başka? Mustafa Ayaz'ın bir tane reprodüksiyonu var. Artık kızar mı bilmiyorum duyunca. Bakayım. Yok, Mustafa abi anlayışlıdır. Evet, kızmaz. Yani, kızmaz hakikaten. Herkes de orijinalini alacak diye bir şey yok. Reprodüksiyon yani, diye. Evet, o zaman Mustafa Bey otursun biraz daha çok resim yapsın da madem kızıyor ucuzdan gitsin. Yani evet, ne yapalım artık. Peki o zaman Selvi Hanım çok teşekkür ediyoruz. Oğlunuzun odasında ne fotoğraf var? 2-3 tane oradan ha, bahseder 15, misiniz? Doğru, daha doğrusu poster asılı mı oğlunuzun odasında? Odasında Nazım Hikmet'le başlayan dünyadaki birçok violonsel sanatçısının olduğu epeyce resim var. Vay be. Samantha Fox falan yok yani diyorsunuz. Yok. Yani Samantha Fox'un evinde bile yoktur artık. Doğru. Bizde niye var onu bilmiyorum ben ya. Yaşamayan müzisyenlerin resimleri var. Anladım. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. O zaman madem oğlan da meraklıymış violonsel sanatçılarını bir sanat hemen bekletmeyelim. Ankara Müzik Festivali'nden Çaykovski. Neydi Fahir? Çaykovski String Quartet. Wow. Öyle mi? Aynen. Aynen. Oktay'a katılıyorum. Doğru mu? Doğru mu? Evet. Vallahi doğru uyuyormuş. Serhan yayından sonra bizi ararsanız ayrıntıları size anlatabiliriz. Çok teşekkür tarihini, ediyorum. Gününü, saatini. Harikasınız. Biz teşekkür ederiz. Evet buyurun. Buyurun. Bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Tabii tabii. Tabii ki çok sevindim Ankara Müzik Festivali biletlerini ama eğer Gordion deseydiniz bir şartım olacaktı. Hı hı. Fahir'le gitmek koşuluyla diyecektim. Ben hay hay. Tabii o, ben de hiç olmazsa bir köfte yerim yani. Kursağımızdan bir sıcak köfte geçer. Çok teşekkür ediyoruz Selvi Hanım. Bu arada hemen duyurumuzu yapalım. Havalar ısınıyor. Düğünler, sünnetler ve partileriniz için hazırız. Başta Fahir Öğücü olmak üzere. Biz hazırız ya siz diyoruz. Oktay bu arada Samantha Fox'un fotoğrafını bir süre bana verir misin? Birkaç hafta. Veririm abi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Gamze'den. Gamze Hanım buyurun dinliyoruz sizi de. Benim de daha önceki iş yerlerim daha rahattı. Dünyada böyle gezdiğim ülkelerle ilgili arkadaşlarımla bol bol fotoğrafım var. Şimdi ama onlara bakıp iç geçiriyorum. Yapmayın ya, ne iş yapıyordunuz daha önce, şimdi ne iş yapıyorsunuz Gamze Hanım? Soruya zemin hazırladınız. Eskiden bir ajansla çalışıyordum. Eskiden bir ajansla çalışıyordum. Metin yazarıydım ama şimdi daha kurumsal bir firmada çalışıyorum. Orada iletişim müdürü oldum. Şimdi geziyorum, yine geziyorum ama maalesef sadece eski. Eski tadı yok diyorsunuz. Niye assanız laf eden mi olur Gamze Hanım işlerinizde? Bu ne? Yok hayır ama hani burada daha çok şeyler uygulanıyor. İşte yıllık izinde, yok 10 günde 15 günde, yok üst üste alamıyordum vesaire. Gezemiyorum diyorsunuz. Yani gezsen de bu sefer zayıf gezdiğimi göreceğim panodan, iyice çok, moralim çok bozulacak. Hmm. Maalesef maalesef. Hevesim kursağımda yaşıyorum. Peki o zaman kurumsal ama bir taraftan da işte size sormuşlar. Siz müdür mü olmak istiyorsunuz, dolanmak mı istiyorsunuz demişler. Siz yok müdür alayım o zaman çok param olur, daha çok dolanırım diye düşündünüz ama olmadı mı? Yok evet ya, her zaman öyle oluyor işte, zamanın oluyor paran olmuyor, paran oluyor zamanın olmuyor. Ne var peki evde Gamze Hanım böyle... Biz size gelsek mesela aa diye bakacağımız fotoğraf nedir? Yani ya da aa diye bakacağımız bir şey var mı evde? Aa diye bakacağımız bir şey. Öyle bir şey var bir mı evde? Bir defa eve girdiğinizde aa dersiniz çünkü ev neredeyse yarısı boş. Salonda sadece iki tane koltuk. Daha görmeden i̇şte Fahir tane, aa dedi, duydunuz mu bilmiyorum. Bir tane şey ondan sonra sehpası, küçük iki tane kütüphane, salon bundan ibaret. Yani ama duvarlarda bolca fotoğraf var. Size eşya yardımı istiyor anladığım kadarıyla. bir mobilya, evet. Takım, bir şey, bir salon takımı, köşe takımı. Artık o tip bir şey geldiği zaman size ileteceğiz Gamze Hanım. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Olmadı bir çekyat vereceğiz ya, evet, Allah Allah. Duvarlarınız nelerle süslü diye soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Duvarları anılarla süsledik sevgili dinleyiciler yıllar boyunca. Onları soruyoruz şimdi sizlere bu sabah modern sabahlarda. Telefonumuz 210-30-30, karşılığında da Gordion'dan Neşve paketi veriyoruz. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ekin Uyar. Ekin Uyar, hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Merhaba, şu anda Atılım Üniversitesi'ndeyim. Atılım Üniversitesi'ndesiniz. Hangi bölümde öğrencisiniz? Hukuk. Hukuk. Hukuk'tan evet. Bizim de uzaylılara karşı müştaki olduğumuz davada bir avukat ordusuna ihtiyacımız olacak. Siz de bir misiniz? Nefer olur musunuz? Tabii ki. Ne evet. Kadar güzel. Kaçıncı sınıfsınız? Daha hazırlıyorum ama... Müştekiyi ne biliyorsunuz değil mi Ekim Bey? Müştekiyi biliyorum. Vicahiyi biliyor musunuz? Efendim? Vicahiye. Vicahiye. Vicahiye. He. Vicahiye. Vicahiye'ye gelmediniz mi daha? Vicahiye'ye çevirmediniz mi daha? Daha oralara gelmedim. Ha tabii, döndürmeleri birinci sınıfta. Döndürmeler yok evet. Döndürmeleri daha şey. Çünkü Vicahiye'ye çevrilmesi lazım. Doğru. İlk sene esas evet. Usul öyle devam eder. Peki o zaman Ekim Bey, hemen alalım duvarlarınızdaki süsleri. Duvarımda senin Mustafa Kemal Atatürk'ün bir posteri var. Hı-hı. Odanızda. Evet, Che Guevara'nın bir fotoğrafı var. Çok posteri. Güzel. Başka? Bir de Erdal Eren'in bir fotoğrafı var. Yani posteri var. Siz liderlerden gidiyorsunuz galiba. Öyle bir evet. Siyasi duvarınız var. Peki onun dışında bir duvar böyle. Diğer duvarda neler var? Vallahi daha o duvarı süsleyecek kadar vaktim olmadı. Çünkü yeni geldim Ankara'ya. Arkadaşlarınızın falan fotoğrafı yok mu? Hayır. Kendi fotoğrafınız var mı? Efendim? Kendi fotoğrafınız? Kendi fotoğrafım da yok. Yurt odası mı bu? Öğrenci eviniz mi var? Aile evi ama... anne aynen. Babayla değil de daha çok işte anneanne falan. Ha burada anneannelerinizin yanına geldiniz siz. Evet. Kızıyorlar mı duvara resim asmanıza? Yok, hayır, kızmıyorlar. Bu gerçi koca adam yani. Artık yani, 18 tabii. yaşında indirir resimleri de denemez. Peki o zaman çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin size. Kolay gelsin. Mahkemede görüşmek üzere diyelim o zaman. İyi günler. İyi günler. Çünkü bu mahkemede görüşmek üzere dedikten sonra böyle pis bir kahkaha atman lazım. Hı hı. Evet, bir şey biliyormuş yani, durumuna düştüm Fahir. Ekim Bey bizim avukatımız olacağı için seni kahkahan... İşte onun keyfiyle, neşvesiyle ben bir zevkli bir kahkaha attım. Pek bir neşve kahkahası gibi de neyse. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Duygu ben. Duygu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir genç kızın duvarında neler var çok merak ediyoruz doğrusu. Ne kadar genç geliyor ki sesim acaba? O kadar 24. 20. Ben size söyleyeyim. Çok teşekkür ederim Fahir Bey. Kutsi resmi asacak kadar genç geliyor sesiniz. Kaç yaşındasınız ne? Duygu Hanım? 29. 29. Bakın gördünüz mü 5 yaş. O zaman Kutsi yerine Ferhat Göçer diyorum ben. Ben kesinlikle. Veya Soner Sarıkabadayı'nın da olması lazım geldiğini düşünüyorum. Yok. Gökhan Tepe? O kim? Gökhan Özen? İşte bilseniz kizin asarsınız. Yani öyle tahmin. Bilsem asarım. Ha. Evet Gökhan. Bir bakayım o zaman asarım. Tamam siz ne yapıyorsunuz Duygu Hanım? İşe mi gidiyorsunuz? Okula mı gidiyorsunuz? Şu anda bir çekicinin üzerinde aracı tamirciye götürüyoruz. Geçmiş olsun geçmiş ya. Olsun. Ama çok tatlı. Ne oldu? Bozuldu mu yoksa kaza mı oldu? Kazada mı oldu? Nasıl oldu? Bozulmak diyelim. Bozulmak diyelim de nasıl? Siz mi bozuldunuz? Çarptınız mı? Çarpmak yani suretiyle mi bozdunuz? Yani tamirciye gitmişti bir yanlışlık olmuş zannedersem ki. Bir daha gidiyorsunuz. Yolda kaldım dün akşam işte. Hadi ya. Dün akşamdan beri yollarda mısınız? Çok fena. Yok. Teknokent'te bırakmıştım akşam aracı. İyi yapmışsınız onu. Çağırdım sabah gidiyoruz. Peki çekicinin arkasındaki arabanızın içinde misiniz yoksa çekicinin yanında mı? Evet aynen öyle arabanın içinde. Arabanın içinde mi gidiyorum yani? Siz o zaman önünü kaldırmış şekilde gidiyorsunuz arabanın. Hayır yok. Bindirmişler de. Arabayı bindirmişler. Üstüne aldılar. Üstüne aldılar. Hanımefendiye evet. Öyle çeke çeke Duygu götürdün Hanım, mü? Sağdan soldan bakanlar varken direksiyonu çevirir gibi falan yapıyor musunuz? Ters yönde giderken. Direksiyon. Ha, arkaya mı bakıyor bir de? Araba. Evet, evet. Ha millete evet. Baka baka gidiyorsunuz. Daha güzel olur. Ben şey diyecektim yani düz dursaydı mesela sadece kamyonculara bir şov yapma imkanınız vardı o seviyeyi görmek için ama. Şu anda çok eğlenceli arkayı izliyorum böyle. O zaman selektör falan yapsanıza. Buradan şey arkaya bakan çocuklar gibi böyle silah falan. Insanlara. Bence sinyalleri yakıp kıp yapsın. Dörtleri yakıp kıp yapın. Evet o doğru. Yalnız şu anda direksiyon başında telefonla konuşuyorsunuz. Evet. Evet. Doğru yani, evet yani bilmiyorum ceza yer miyim diye düşünüyorum ama. Uygun açıyla çekerlerse yersiniz. O kadar yersiniz. Uygun açıyı da görmeleri biraz zor. Hani arka tarafta kalmış olacak ya. Hayır ya olur mu tam böyle şeyden ışıktan geçerken öyle arka tarafa bakan tarafları oluyor. Siz evet. De tam böyle öyle suratınızda mi? Üstelik de ters yönde gidiyor. Ters yön double ceza. Duygu Hanım korkuyor musunuz peki? Yok hayır korkmuyorum. Böyle sallanıyor falan durumlar var mı? Öyle rahat mı yolculuk yoksa sallanıyor mu araba? Ya biraz sallıyor evet bayağı bir sallıyor. Siz evli değilsiniz galiba Duygu Hanım. Yok değilim. Yani normalde erkeklerin ilgilenmesi gereken yani açacaksınız artık. Yok aslında babam da var yanımda da ben de makine mühendisiyim. Ben özellikle hani ben geleceğim artık dedim yani. Bir bakayım bir kontrol edeyim. Siz nerede hata yapmışsın? Yan koltukta babanız da mı var şu anda? Evet evet. Bir iki kişiyi daha alsaydınız arka koltuğa geçerken bırakırdınız. Evet nereye giden varsa alalım diye. Tamam Duygu peki, Hanım. Peki iyi yolculuklar diliyoruz. Yani zaten Duygu Hanım çok hız yaparsa babası uyarır. Tabii. Kızım. Zaten ters evet, yönde gidiyoruz diyerek. Doğru evet dikkatli olmak peki, lazım. Peki neler var duvarlarınızda Duygu Hanım? Duvarımda bir Atatürk zaten var. Çoğunluk zaten denediğim kadarıyla var. Mutlu hı-hı. Oldum. Yani onun haricinde bir Peter Sorberg arabası ve ben olan bir fotoğraf var. Hı. Ben onu anlamadım ben ya. Ben de anlamadım ne oldu? Peter Solberg, rally pilotu. Peter Solberg diyorsunuz. Evet, arabada Subaru Impreza'sı ve ben olan Subaru bir yani Impreza çektiğim, ve yani ben. Beni çeken arkadaşların çektiği bir fotoğraf. Evet. Sizin arabada ne tip aksamalar olduğunu da anlamış oldum. Basıyorum gaz yemiyor abi diye yani. Mi konuşuyorsunuz şey? Efendim? Basıyorum gaz yemiyor bu falan diye mi konuşuyorsunuz ustalarla? Yok bu rotil başı koptu diye aradım zaten ustayı. Hadi ya rotil başı mı koptu? Ama başı rotil koptu bak haberin olsun diye aradık usta. Vay ne kadar güzelmiş ya. Ben hala Şarlman diye şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum usta. Ne dediğiniz anlar oldu? Şarlman. Şarlman'ı öğrenmediniz mi? Makine mühendisliğinde ikinci sınıfta öğretiyorlar Şarlman. Evet bize öğretmediler işte o yüzden. Peter Solberg'in de en büyük sorunuymuş rotil başları. Haberiniz var mı ondan? Efendim? Peter Solberg'in de en büyük sorunuymuş rotil. Evet evet rot başı zaten kopması. Ondan galiba geçti. Başka kimin fotoğrafı var Duygu Hanım? Başka Einstein var bir de. Bir de Einstein. O dil çıkarmış hali mi? Hayır. Kısır döngüden çıkın diye o dil çıkarmış fotoğrafı değil. Kısır yer. Kısır yerken ki fotoğrafı. Bütün bıyıklar bulgur olmuş. Bir de böyle yapıyorum. Biraz, bulguru biraz diri kalmış. Nar ekşisi koymuşsunuz galiba içine. Hoş olmuş. Dilini çıkarmamış yani. Kısır yiyormuş da kötü görünmesin diye çıkarmamış. Einstein Milor. Çok teşekkürler efendim. Geçmiş olsun bir kez daha. Teşekkürler. Sağ olun. Güle güle. Ama yakıştı ha Einstein'e Milor soyadı. Einstein Milor tabii canım. Bak mesela o da Konyalı zaten biliyorsun. Sivaslı Sinli Konyalı Einstein. Günaydın efendim. Günaydın. İyi yolculuklar efendim. Kimle görüşüyoruz? Cansel Hanım. Esprilerimizi, şakalarımızı beğenmediniz galiba. Hiç beğenmedim. Hakikaten Cansel Hanım. Böyle beğendim. Sesiniz çok az geliyor şu anda. Ha, iyi. Ne bileyim beğenmemiş gibi aradınız bizi. Sanki hiç espriler şaka oldu. Niye böyle bir mesaj? Einstein'ın kısır yediği bölüme bayıldım hatta. En çok o espriyi ben yapmıştım. Hayır. Hayır ben yaptım. O espriyi ben yaptım. Hayır orada hani ben içine nar ekşisi katılmış diye hani sanki Vedat Milor'muş gibi onu beğendiniz mi? Konyalı dedim ben. En sonunda bayıldım. Cansel Hanım arabada mı gidiyorsunuz? Evet. Arabada mı? Şükredin halinize. Çekicide gidenler çekicide var. Çekicide gidenler var bu sabah. Hem de ters yönde. Hayır, ters yönde değilim. Peki o zaman. Çok güzel Cansel Hanım. Ne iş yapıyorsunuz bu arada? Öğrenmemizde bir sakınca yoksa bir bilgisayar firmasında satış müdürü olarak çalışıyorum. Bir bilgisayar firması. Evet, yazılım firması. Ha. Bu bildiğimiz meşhur yazılımlar mı yoksa şirketlere özel yazılımlar? Kurumsal yazılımlar. Kurumsal yazılımlar. Mesela ne seçenekleri değişik şekilde sınav kitapçığına dağıtan kurumlar gibi şeyler. Ona çok benzeyen başka kurumlar var. Sehven yazılımda çalışıyoruz. Düzenlemiyoruz. Peki Sehven yazılım. Evet. Globally yours. Peki hemen alalım şimdi sizden duvarlarınızda neler var? Benim duvarlarımda çini tabaklar var. Annemin boyamış olduğu ahşap tabaklar var. Ahşap tabak. Anneniz ahşap boyama kursuna gitmiş o zaman. Yok, ahşap boyama kursuna gitmedi, resim kursuna gitti. Çok kısa bir süre ama çok yetenekli bir kadındır. Aynen, aynen zaten. Peki anne artık boyamasan diyor musunuz hiç? Tablo yap. Anlayamadım. Anne artık boyamasan yeter artık duvar kalmadı dediğiniz oluyor mu hiç? Oluyor, zaman zaman dağıt artık bunları, yerine yenisini yaparsın diyoruz. Sırf size mi armağan ediyor bu eserlerini? Yok, sevdiği herkese yapıyor bir şeyler. Peki siz görüp anne bunu ben kapıyorum diyor musunuz annenize gittiğiniz zaman bazen? Kesinlikle kardeşler arasında bazen sorun çıkıyor bu yüzden. Başka mal mülk yüzünden sorun çıktı mı hiç? Böyle mesela. Hayır. Ne bileyim Çandarlı'da arsa vardır da. Öyle olmadı. Hiç öyle olmadı diyorsunuz. Arsa var mı öyle bir tip yani? Var. Ha. Var ama şu anda bir sorun yok diyorsunuz tamam. 2B'ye evet, şeye uygun mu nasıl yani? Nerede arsa? Açık mı? Çanakkale'de var. Çanakkale'de. Neresinde Çanakkale'nin? Bigama. İyi bir yerinde diyelim. İyi bir yerinde. Merkez. Çanakkale merkez yazıyorum. Çanakkale merkez yaz. Kepes. Kepes tarafı diye yaz. Hayır. Biz haftaya şeydeyiz. Çanakkale'deyiz. Bakalım mı arsaya? Ha. Müşteri falan bakalım mı sizin adınıza? İstersen. Yayından sonra size yerini bildiririm bakarsın. Tamam. %10 alıyoruz biz. Ha, gidip tapuyla falan da görüşebiliriz yani. 3 kişi olduğumuz birimiz gider. Tamam. Anlaşırız bir şekilde. Peki. Peki kişi fotoğrafı var mı? Cansel Hanım şahıs fotoğrafı. Duvarlarınızda. Var evet. Kim? Ailemin fotoğrafları var. Evet. Yani annemle anneannem, annem, abim, ben, ablam gibi. Çeşitli varyasyonlar var diyorsunuz. Bu eski fotoğraflar oluyor ya siyah beyaz. Onlardan var mı sizde de? İşte annemle annemin fotoğrafı eski siyah beyaz bir fotoğraftır. Hatta sonradan renklendirilmiş bir parça bir fotoğraftır. Çok güzelmiş. O böyle. Peki diğer kardeşlerde de var mı? Yoksa siz mi kaptınız onu? Ben kendimden sorumluyum. Evet, çünkü bunlar yarın öbür gün tapuda hep gündeme gelecek şeyler. Pardon efendim şimdi dağıtım yapacağız da kimin evinde annenin anneannenin fotoğrafları vardı diye mesela ben soruyorum. Ben diye çıkacak Cansel Hanım. İşte orada. Hop tapular gelsin tapular. Gelsin tapular. Çanakkale'den arsalar gelsin. Evet, Çanakkale evet. Merkez. Peki efendim yükselen çok teşekkür ediyoruz. Arazi kraliçesi Cansel Hanım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bak orada bir keyiflendi. Evet. Bir keyiflendi arazi kraliçesi. Hoşuna gitti Cansel Hanım'ın. Gider tabii abi. Cansel Hanım'la parantez. Uzak olduğu için ilgilenemiyor falan. Biz öyle bir şey verince iyi oldu garanti. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Fırat Bey. Nereye yolculuk? Yolculuk Atılım Üniversitesi içinde ilk bulduğum park yerine. park yeri arıyorsunuz. Güzel, güzel yola evet. çıkmışsınız. Böyle bir niyetle yola çıkmanız hoş olmuş. Umarız en yakın yerde bulursunuz bu gideceğiniz yerin en yakınında. Umarım mühendislik fakültesinin önünde bir yerlerde yakında olur. Sıfır yoksa park. Gerçekten... Yoksa, yoksa gerçekten çok sinirleneceğim falan değil isterseniz. Yok. Yok, yoksa gerçekten oldukça zorlu bir parkur beni bekliyor okulun zorlu içinde. Parkur diyorsunuz. Yoksa hangi bölümdesiniz? İleride çocuğunuzu anlatırsınız. Ben senin niyetindeyken ta nereye park ederdim? Özel babam arabayı almıştı oraya park ederdim. 7 dakika bölüme yürüyordum diye anlatırsınız. Değil mi? Değil mi? Bunlar hep zorlu. Hangi bölümdesiniz Fırat Bey? Sizi olgunlaştıracak şeyler. İmalat mühendisliğindeyim. İmalat mühendisliği. İmalat mühendisliği ne demek? Üretim İmalat mühendisliği üstüne. Makine mühendisliğinin üretim aşaması. Parçalanmış şekli diyebiliriz. Enerji dersleri yerine daha mekanik dersler alıyoruz. Daha mekanik dersleri. Evet. Anladık diyelim, değil mi? Anladık. Peki sizin bir genç olarak duvarlarınızda neler var Fırat Bey'in? Bekliyoruz. Yani ne fotoğraflar benim... var? Araba resmi var mı? Kadın manken resmi var mı? Samantha Fox. Yarın öbür gün bir arsa davasında gündeme gelecek aile büyüklerinin resmi var mı? Maalesef hayır. Ne var? Benim duvarlarımda öncelikle çok sevdiğim Leo'nun bir posteri var. Leo derken? Leon. Leon. Professional. Evet. Tamam o zaman. Leon'un hemen müziğini hazırla. Leo'nun müziği hazırlansın. Leo'nun afişi mi var? Evet. Afişi var. Tamam. Natalie Portman falan daha o zaman gencecik. Evet. Evet. Ben Natalie Portman'ın çocukluğu. Siz evet. akran mısınız Natalie Portman'la? Yok daha neler. Ama Natalie Portman sizden büyüktür büyük ihtimalle. 30 yaşında evet. Natalie Portman. Oldu mu? Benden yaklaşık 7 yaş falan büyük. Ne olsun zengin olursunuz. Yaklaşık 7 yıl 3 ay büyük benden. Başka ne var? Bir tane Kızılderili bir bayanın nasıl bir bayan var. Kızılderili bayan derken sadece başında tüyler ve yani biraz tarif edersiniz. Yok hayır siyah beyaz bir poster siyah altında beyaz. Da doğaya ne kadar zarar verdiğimizi anlatan güzel bir söz var. Evet. İsterseniz o... değil ama hani evet. söz dizesi. O sözü isterseniz Fırat Bey sizden dinleyelim ondan sonra da bakın çok güzel bir şarkı var onu dinleyeceğiz. Evet bu, alalım hemen. Hadi alalım. Bu şey değil mi? En son bizon şey olduğunda en son okuyacak söz, galiba bir yerde. Hayır okumayacağım. Hatırlamıyorum çünkü o sözün kıza bakmaktan sözü kaçırdınız değil mi? Bu kadar zamandır. Ana temasını söyleyebilirim. Ana tema. Evet. Doğaya ne kadar zarar verdiğimizi, yarın içecek suyu bile bulamayacağımızı, beyaz adamın ne kadar nankör olduğunu anlatan bir söz dizesi. Beyaz adamın yatacak yeri yok diyoruz. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi dersler, iyi parklar dilerim size. Sağ olun, teşekkür ederim. Hayırlı parklar. 9.42. Parkınız hayırlı olsun denir. Park yeriniz hayırlı olsun denir. Asfaltınız hayırlı olsun denir. Tüm asfalt dökülen sokaklarda oturan dinleyicilerimize bu iyi dileklerimizi sunduktan sonra reklamdan önce bir telefon daha alabiliriz. Duvarlarınızı ne süslüyor diye soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Sanatçı asma devri bitti mi ya? Hakikaten bir tane sanatçı yok. Bir Kızılderilisi var. Şey var. Einstein var. Einstein Milor var. Artık şimdi desktop'a resim koyma diye bir şey var ya. Desktop'a resim. Duvara asmış onu, kadar. Onu duvardan aynen. Çok çünkü bilgisayar monitörüne bakıyor herkes. Yüzden... Eskilerde duvara mı bakılıyordu sanki? Bakardın canım. Yine. Şöyle bir duvarlara. Bize bir oturmaya gelin de duvarlara İnsan bakalım. Her zaman bilgisayarına bakamıyor ama duvarlar öyle mi ya? Duvarlar en büyük sırdaşımız, en yakın dostumuz. En nefakar yeri geldiğinde. Başka son bir telefon alalım. Günaydın efendim. Günlük sesleri. Alamadık. Beni bulmaya geldiler. Diyelim o zaman isterseniz şeyle devam edelim mi? İsteriz. Gelir dur. Geldi. Şeyle devam edelim bence. Leon'la mı? Leon'un müziğiyle devam edelim. Leon'un müziği gelsin. Hemen arkasından Parlament Sinema Kulübü'nün müziği gelecek. Radyo Tünesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Son dakikalarımız birkaç dinleyicimizle daha birlikteyiz. Merhaba efendim, günaydın. Merhabalar, günaydın, iyi yayınlar. Hatta beklettik sizi uzun, kusura bakmayın. Programın son dakikalarında yok. Şeyler her zaman yaşanıyor. Elbet kişisel olarak alınmaması gerekiyor. Bir tahminimiz olacak ama önce biraz sizi tanımamız lazım. İsminiz, kiminle görüşüyoruz? Evet, Murat Çalışkan. Murat Bey, Çalışkan. Kaç yaşındasınız? ben 30 yaşındayım. 30 yaşındaysa Samantha Fox mu? Efendim? Duvarınızda. Duvarınızdaki Fox. Ya 30 yaşında birisi Samantha Fox'u biliyordur yani. Yok yok maalesef. Ha, bir keyiflendi ya. Ama Samantha Fox bir keyiflendirdi abi, sizi. Samantha Fox'un ismi bile. Evet. Peki kimler var? Kimler var? Benim duvarımda aile büyüklerimin fotoğrafları var. Hmm. Siz kendiniz mi çektiniz yoksa eski resimleri böyle elden mi geçirdiniz? Yok, eski çekilen resimler. Eski çekimlerden bir kolaj yaptım diyorsunuz. Aynen, aynen. Aa, ne kadar güzel. Başka neler var mesela büyükler, tamam aile büyükleri işte. İlla resim olmasına gerek yok, süs de olabilir, bir şey de olabilir. Duvar. Üniversitedeyken mesela şu an sadece duvarımda işte ailemin fotoğrafları var. Ama mesela üniversitedeyken söz değilim işte film afişleri vardı. Film afişleri. Hangi filmler? Hatırlıyor musunuz? Mesela American History vardı. American History X diyorsunuz. Aynen, aynen. Aynen, aynen. Ben de aynen diyorum. Ben kazanabiliyor muyum hediye? Şimdi niye yok peki Murat Bey? Duvarlarınızda şimdi, afiş. Daha sade, yaş ilerledikçe daha sade bir duvar tercih etmeye başladım. Sade duvarı tercih ediyor. Peki bir bekar yaşamında mısınız yoksa? Evli barklı adam. Aileyle. Aile yaşamındayım diyorsunuz. Yani. Anladım. Tabii annem müdahale ediyor. Anneniz hala müdahale edebiliyor mu duvarınıza? Ya tabii annemi evde kırmamaya çalışıyorum. O yüzden Samantha Fox deyince güldü. Evet. Yani eve çıkınca ilk işim Samantha Fox'un posterini asmak olacak. Çok güzel. Peki çok yani. Teşekkür ediyoruz Murat Bey. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. 9.55 oldu saatimiz. Artık telefon alamayacağımız noktaya geldik. Son bir telefon alsaydık. Son, en son son. En son son bir telefon alsaydık. Şöyle bir baktım ama maalesef. Hayda, maalesef diyor maalesef. Yönetmenim. Son bir telefon alsaydık. Stüdyo yönetmenim. Sizin yönetmeniniz olmaması çok büyük avantaj. Rahatsınız yani alalım diyorsunuz ama ben yönetmenime dönüyorum. Bizim de amirimiz var. Nöbetçi amirliğiyle çalışıyoruz biz de. Ondan bazen bize böyle şeyler geliyor yani. Ne kadar güzel bir sistem. Fahir zaten bu sabah yani keşke hani amir falan deyince cinayet masası bir yerlerde çalışsaydın gibi geldi bana. Evet ya. Yani ipuçlarını o kadar güzel değerlendiriyorsun ki mesela dinleyicimiz diyor ki piyanonun üstü. Demek evinizde piyano var. E tabi. Yani... Şimdi hemen yani. Çocuklar birkaç bizim... ipucu daha öyle yakalandı. Yani, onların üzerine uzun konuşmuyoruz. Belki mesleki deformasyon ama yani o anda benim gözümde bir şeyleri canlandırmam gerekiyor ve telefonumuz yok o yüzden yok, isterseniz. Yani şey mesela aynısı bizde de ama biz tabii çok eğitimli değiliz. Demek evimizde piyano var deyince mesela ben buzdolabını falan düşündüm. Hemen gözümde kesinlikle buzdolabı vardır diye düşündüm ama sen piyanoyu canlandırabilirsin. Evet. Mesela duvar dedi, duvarımda şu fotoğraf var dedi işte mesela Murat Bey aile bir. Hemen benim gözümün önüne duvar geliyor o zaman. Gelir bu, abi. Bu gibi bir şey gelir, diyorsun yani değil mi? Sonuçta kaçamıyorsun bundan. İyi bir radyocunun aklına bunun gelmiş. Sonuçta beyin bedava. Neyse evet dağıtalım o zaman meşgule paketimizi. Çaykovski kendiniz... String Quartet'in davetiyesini Selvi Hanım'a Suna Selvi Şey'e verdik. Suna Selvi Şey'e aldı. Bizi arayıp ayrıntılı öğrenmesi gerekiyor. Evet, Neşve paketini de bugün aracı bozulmuş olan ve evet. Sıkıntılar içerisinde babacığıyla beraber İvede'ye doğru yol alan Duygu Hanım'a verelim istedim. Duygu Hanım'a verelim. Duygu29@hatmail.com Hem de Teknokent'teymiş. Oradan fırlar gider Gordion'la. Bir Neşve olur. Gerçi arabası yok. Nasıl gidecek? Evet ya. Artık onu... arabası olduğu zaman diyorum ben. Ya da babasının arabasını alacak bir şekilde. Araç çekicisiyle bir samimiyet olmuştur. Benim öyle olmuştu araç çekilirken. Onunla beraber nasıl olsa araba var. Giderler bir köprüden yerler. Diyoruz ve şanslı ismimizi bir kez daha tebrik ettikten sonra yarın sabah haftanın son iş gününün sabahında yeniden modern sabahlarda buluşup Neşve ile güreşmek için hoşça kal diyoruz. Pazartesiden Perşembe'ye gecenin en özgür dakikalarında köklerimize dönüyoruz. Kilometre taşları. Klasik rock tarihinin dev isimleriyle Kilometre taşları. Pazartesiden Perşembe 22'de Radyo Oktü'de. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Oktü'de.